Injil Markus bab 5. Nuli Yesus lan para sakabate padha tekan sabranging telaga ing wilayahe wong Gerasa. Lagi wae panjenengane mandhap saka ing prau, ana wong kang kerasukan roh jahat saka ing pakuburan metokake. Wong mau manggon ana ing pakuburan lan ora ana wong siji wae kang bisa mbondo wong mau. Sanadyan nganggo rantai pisan. Amarga wong iku sikil lan tangane wis kerep dirante, nanging rantene dipedhot lan dipedhat. Mongko ora ana siji wae wong kang bisa nelokake. Rina wengi wong iku terus ana ing pakuburan-pakuburan lan gunung-gunung karo bengak-bengok sarta ngantemi awake dhewe nganggo watu. Bareng weruh Yesus saka ing kadohan, wong mau banjur melayu lan nyembah panjenengane sarta bengok kelawan soro. Menapa urusan panjenengan kalian kulo, Tuh Yesus putranipun Allah ingkang maha luhur. Demi Allah sampun ngantos nyiksa kulo. Wong mau matur mangkono, jalaran panjenengane ngantiko, Matua saka wong iku, hei roh jahat. Panjenengane banjur ndangu marang wong iku. Sopo jenengmu? Wong iku tumuli matur. Namau kula Legion, awit kula menika kathah. Wong iku kanthi adreng nyuwun supaya panjenengane ora nundung roh-roh jahat iku saka ing wilayah kono. Ing kono ana babi sapontro gedhe lagi padha golek pangan ana ing ereng-erenge gunung. Roh-roh jahat iku banjur padha nyuwun marang panjenengane karo matur, "Panjenengan dawono kula rupatut sami pindah ing babi-babi menika. Babi-babi menika pasti kula mesti." Yesus marengake roh-roh jahat iku, lan roh-roh jahat mau tumuli padha metu banjur mlebu ing babi-babi iku. Pepantan babi mau tumuli gumruduk mudun liwat ereng-ereng kang julek ambyur ing telaga. Cacahe wetara 2000 lan padha klelep ing kono. Para kang angon babi-babi mau banjur padha mlayu aweh warta marang wong-wong ing kutha lan ing kampung-kampung sak kiwa tengene. Wong-wong banjur padha metu arep weruh apa kang wis kelakon. Wong-wong mau padha sowan ing ngarsane Yesus lan padha ndeleng wong kang kapanjingan setan legion iku lungguh ana ing kono. Wis nganggo sandangan serta waras budine. Satemah wong-wong iku padha wedi. Wong-wong kang padha weruh lelakon mau banjur padha nyritakake marang wong-wong kang padha teko iku. Apa kang tumandu ing wong kang kepanjingan setan lan bab babi-babi mau. Wong-wong banjur padha nyuwun supaya panjenengane jengkar saka ing wilayahe. Nalika Yesus minggah ing prau, wong kang kepanjingan setan mau nyuwun marang panjenengane supaya diparengake nderek. Yesus ora marengake, nanging ngendika marang wong iku, "Mulya menyang omahmu, menyang kerabatmu, lan kandakno marang wong-wong mau sabarang kang katindakake dening Allah marang kowe, sarto anggone panjenengane melasi kowe." Wong iku banjur lunga sarto wiwit martakake ana ing tanah Dekapolis samubarang kang wis katindakake dening Yesus marang wong mau. Temah wong kabeh padha gumun. Nalika Yesus nyabrang maneh kalawan iteh prau, wong golongan kang akeh cacahe teka padha ngrubung panjenengane. Nalika panjenengane ana ing pinggir telaga, tumuli ana wong saka panunggalane para pangareping papan pangibadah teka. Jenenge Yairus. Bareng weruh panjenengane, wong iku banjur sujud ing ngarsane lan kanthi adreng nyuwun marang panjenengane lan matur, "Anak kawula, estri sawek sakit meh pejah. Mugi Gusti Rawuh saha numpangi asta dhateng anak kula wau supados wilujeng lan lestantun gesang. Yesus banjur tindak bareng karo pangareping papan pangibadah mau lan wong golongan kang akeh cacahe nderekake panjenengane. Ana wong wadon kang lara grajak getih wis 12 taun lawase sing banget anggone nandang sangsara wis bola-bali ditambani dokter pirang-pirang nganti ngentekake barang darpeke kabeh. Mongko iku ora mitulungi nanging larane malah dadi luweh nemen. Margo wis krungu pawarta bab Yesus, wong wadon iku tumuli teko nerambul ing sak tengahe wong golongan. Banjur demek jubahe panjenengane saka ing mburi. Sebab pamikire, yen aku demek senadyan to mung jubahe panjenengane, aku bakal kawarasake. Sanalika ngrajak getihe banjur dadi mampet. Apa dene iya ngrasakake yen awake wis waras. Sanalika iku uga Yesus ngraosake saka ing sarirane piyambak ana daya kang metu. Panjenengane banjur minger ing satengahing wong golongan lan ngandika, "Sopo kang demek jubahku?" Para sakabate banjur padha matur marang panjenengane, "Gusti pirsa tiyang gulungan sami ndesek-ndesek Gusti. Ewa semanten Gusti ngandika, sopo kang demek aku?" Panjenengane banjur mirsani mubeng. Nedya nguningani wong kang tumindak mangkono. Dene wong wadon mau sarehne nyumurupi apa kang kelakon tumrap awake. Banjur kanthi wedi lan gumeter marek sarta sujud ing ngarsane Yesus. Apa dene ngaturake kabeh ing saknyatane marang panjenengane. Panjenengane tumuli ngandika marang wong wadon iku, "Hei Ngger, percayamu wis mitulungi kowe. Mundura kanthi tentrem rahayu lan waraso saka leraramu." Nalika panjenengane isih ngandika, wong sawetara saka ing omahe pangareping papan pangibadah mau nusul teka lan matur, "Putra-putri panjenengan sampun tilar. Menapa ginanipun panjenengan tasih ngribeti guru?" Nanging Yesus kanthi ora ngatosake marang tetembungan kang kaucapake iku, ngandika marang pangarepe papan pangibadah iku, "Aja wedi, pracaya wae." Yesus ora marengake ana wong kang nderek panjenengane, kejaba Petrus, Yakobus lan Yohanes, sadulure Yakobus. Bareng wis padha tekan omahe pangareping papan pangibadah iku, panjenengane pirsa kaributan. Wong-wong kang nangis lan sesambat kalawan soro. Bareng wis mlebet, panjenengane banjur ngandika marang wong-wong iku, "Ya kene kowe padha ribut lan nangis. Bocahe ora mati, nanging turu." Wong-wong iku banjur padha ngeguyu panjenengane. Sawise ndawuhi metu wong-wong iku kabeh, panjenengane tumuli ngajak bapak lan ibune bocah mau sarta kang padha nderek panjenengane. Banjur mlebet ing papane bocah mau. Kanthi ngasta tangane, panjenengane ngandika marang bocah iku, "Talitakum," kang ateges, "He genduk, aku dawuh marang kowe, tangiyo." Sanalika bocah wadon iku tangi sarta mlaku mrana mrene. Bocah iku umure 12 taun. Wong kabeh tumuli padha banget kaeraman. Panjenengane paring dawuh wanti-wanti marang wong-wong iku, "Aja nganti ana wong kang ngerti bab mau." Sarta ndhawuhi supaya bocahe diparingi mangan.